Nunko ya nyonchele mine kwa sankuke ngomo achala tadote. Botwe echa bang, botwe bekombo. Botwe echa bang, botwe bekombo. Osusuma lo shiambang, botwe bekombo. Nunko ya nyonchele mine achala tadono. Eji adono, neji adono, neji adono. Botwe echa bang, botwe bekombo. Botwe echa bang, botwe bekombo. Osusuma lo shiambang, botwe bekombo. Onyacho odumcho akokoshi wawo ticho ashishi awo wame kono. Onyacho odumcho akokoshi wawo ticho ashishi awo wame kono. Nunko ye nyonchele mina chala todono. Eji adono, neji adono, neji adono. Botwe echa bang, botwe bekombo. Osusuma lo shiambang, botwe bekombo. Botwe echa bang, botwe bekombo. Nyonji nyonwa kenyo, afya ya neba. Noni wodun lakwen. Nyonji nyonwa kenyo, afya ya neba. Noni wodun lakwen. Nyonji nyonwa kenyo, afya ya neba. Noni wodun lakwen. Nyonji nyonwa kenyo, afya ya neba. Noni wodun lakwen.